Mariko, afamaragu mi biako an. Atlaida ilipisi haritumpa tumpu, hapalo eda denishima hagadungu Yahudi, hamar mamada sariada dini, hida hakegong gubalasada didir, gongko inahinga ila imbidir. Yesu idogu lakye, dahes, gi ila fahri sirekari do ino, makhidinir Yesu daba inge, gugito inalih siridaka pilatugi. Te sakay, pilatugi masi inatuba, ugu na inamu temigo Yahudi. Yesu gi ila kiisi inatuba, uguni te sakay kadi. Te esi hapalo eda din, gitlate esi da ilit uhidu Yesu, harigimba wa agut laku. Dahes, pilatu, gikara masi Yesu tuba, inko ugu, ha ilaki isidaba higimba lense. Akasibere hidahanki. Idogi iligi mamisie gimba wa agut laku dakadogu. Gimatitesa kaise, Yesu yati kabiding. Ya ilaki isiba gimba lense. Pilatu yati baka isakabarate da Yesu. Inko, ya wana o uwaku. Baloda losona gupasaka ile. Korarashi mabalotesi. Mteni yoichi asi hedi lenjerago. Hedi dasha iye hahida. Inko, atleike ya wana hedi waku yadejerage, umagosina baraba, dahi dimithima hahida wakinei. Inaigonko ina yachu irihida, atleigea ili wakatitine hasirikari da mtemi. Dahes, atlei pilatu, gia ili itatiti misie balasa teda Yesu, te esira kada didirida hida, ya gikhaidi ya dayamugo. Gita te esir firo, masiga hiki ashe dile njierago. Ido, gia ili lalalak iyego ay, atlaigulo sana ile. Te esir pilatu gi masida haketuba, nara, inko unkuritla adai, sangu afi oimi mtemigwa Yahudi. Yate sa kaikai, sa gimba inayati ya hituba, hapalo ete, dadeni guranti khairi Yesu dakadosi, sa tomu gugia dimiseda Yahudi, sa gimba Yesu duguatla ihahida wa. Te esi hapalo ete daden, gifa fahiri rakate dahida, makairi sa pilatu, na hiki asibaraba jerago, Yesu na metikidi moge. Dahes pilatu gikara masi inaituba, bere baraba hagwaiki asajerago. Hari hedik go etedi intetuba, mtemigwa Yahudi, inko ana hagutimalelaka. Hidogongito inama ahirituba, hedike dugutitu humisie musalabage. Pilatu gikara masi tuba, yera, haso aite sakaigi mamisidai. Na idomala datitakude ihediki, giada kusi, inaigi ilako nirimaho haruru, kaka anaituba, duguitlu humisie musalabage. Teesi, pilatu gito sahiki asibaraba jerago, sagimba inayatla imuna boe esarakate dahida. Dahes, gi ilafah sirikari dos, madifiri Yesu harigile dimai. Gugita tahir daba inko inai, maguhiku humsiri msalabage. Teesi, sirikari tegili ahsiri Yesu, waaigu efena damara gumutemige. Da praitorio ete didine. Gito ina ete didine eko ina gong, gurakado ina. Daheesi sugugida sir kairu ube, kairu gumutemi pah. Kalaigo sigudahia. Gi asbo imsir hamagu letewa, suguto inada siri sagagosi. Teesi, gugitaje siri kihemsu ube, hedik apahagi okwaiye. Haritaiguto inabele nekemisiyei, inaibe, yemtemigwa Yahudi, haguhu u. Atlaigia ili kihemsiri tesakai, gugi ilako niridifo harihado sagage. Haritaiguto ina ilichubukunai, dikebe emindiripana dosi, hari yakaye. atlay gwa ili esiri belene emisu gugi afabakir jurungi tirada da adi sugugi da misiri karakairokos da hees gugi le hisir magu hitu humsikairim salabage atlay ga ili khoji jine yade amoge hinga tatiri ha hedi woku umagosina simoni guyamgu kirene uma ingu ya ekosi kuhawate na Alexander harufosi. Katike Simoni yati asu Yerusalemu kakaka ikaimo mugo. Dahes, sirikari te gugi oiri, gugi uresir. Mageregedi msaraba, da geregedi hayesu. Gitua inale siri Yesu dakawakai, umagu dakate na Goligota. Maana da umake na farada sagagu hedi. Atlaiga ili dairiade, sugugi hadisiri difai dairogi ha umasai woku. Umogos na manemane, makitahisariki asarada tlaha ameshaogo, ina giatisi ikitahu umasike. Tesi gugi kuhumsire msalabage, dahes hingigi dehenir airokos, hari amo dari tlaku ukura, maari niri hingi maledehenir airohake. Atla Yesu, dugwa ili kuhumisi msalabage, ya katla ikutene imo. Kema ya kahada mahaa. Rawagu sagagosi, dahi kuhusi banga seda kwa mahandika da denituba, mtemigu wa Yahudi. Yate sa ailakiri, hida matiahiri tuba, Yesu sugunso igasir. Teesi kli maha ina, fisi sechada dacha atinti. Diga hitu humsim salaba eko inai. Lein haribara dosida uya. Karagu chadu haribara dosida basa. Hida gwa hicha chacha te harites. Gwa waha haniri ina. Hayana kodu misiri saga inko ina. Taito inakaka na ituba. Ugugu ila chata maragu didirugu ili emu. Hagugit ehe dakara haribala lutamikilis. Are inko hangu ilabu unte ugulenkogu. Beregulo, uguna nanku ilikemu, eta yum salabago. Kara, harima amotelein, hapalo eda den hamara mamada sariada dini, inaise gugibelende kamisiri. Gikairi inaiha inaituba, hedik ya ilabu u umihida wa. Inko hingirintla ali ilabu uri inalo ii. Are inko magu arini hediki. Gungo hidu batuba inana Kristu. Mtemigu hidagu Israeli. Yai etie yadamu salabago. Ma arini. Ma asu imba di dandibe. Gullo inana mtemigori. Hakira seda hitlo humsitli maha ina. Gugi waha haniri harima amotelein. Inko atla ile tugia ilidadi tanaiyege. Hante ya gijadi. Gi ila shabidi ya mugung. Hante ya ila shabidi hapegung. Saada gatina katlo. Atla kegutle madamuru mundia. Yesu ya iaisi hari afoda didiri. Gikai hari gimbo gosugu arama iso tuba. Eloi, eloi. Lama sabakhitani, maana dos, ilite mugui, haninso oi maidi. Hida wakinei, guakadimide ilechia haina, gya ili akasirigimbaki. Gika airituba, akasakuna, ete didina elia, ete minse kiragu waka ale. Teesi, hedi waku gike hez, gi oi dahamu, gugi khidi michina da hadage. Gigi tulu iwa aigu difaida maha adige. Gigi tata hirawage sa Yesu maichung. Hedi kegi tosaka ituba. Inko mawakuna. Hagu hanti ila ufitai. Mauna arini bere elia ya khai. Magwa ilabu umi ya am salabago. Teesi Yesu gikarahi a isar afoda didiri. Gida fididanda alia, gito saham. Kara, na makatike silenge, airukire gudiduru darakere es wa ay maragu didiru gegu ilitemu gifehdi baremo chada rawago birana katlo inko sirkari mokegu didiru wa qadudu tesi pandada yesu ge katlaygia ili akhas aimugus karagia ili arimi yesu idogia ili afimai gikai tuba gullo hedik yati nanku ilitemu karate esiti geise ya wanaiwa. Gwasi mahawe ha Yesu yada hapeda Galilaya go. Yerusalemu na katlo. Inei ya kuu unaisegengo laba asukegu Yesu. Taango inei ya wane Maria Magdalena. Maria yodo ina Yakobo hingu choko. Hananko ina Yose ha Salome. Atla Yesu gya iliho kojiji ina hapeda Galilaya ge. Tigei hang kigutami, nasira kumami diyei ina. Inai na kakakaye ago, hangho hlesa Yesu, hasira kumami sedos. Inko letute Yesu gya iliham, hatena baloda hidagu Yahudi da ilahuhu umsiku ago. Sagimba etale dosi, ya baloda sabato. Inko letute katleda ili daikwaya in, dage khai hedu waku. Umagosina Yosefu kutongoda arimataya. Inayaga duwagu balasada didiri. Da imbi hahida. Inase ya baka kamidi khawarada tawaloda ilikemu. Dahesi Yosefu gihadaka ihari alima. Da kapilatuge. Gifiri mitu unada Yesu. Magikasakai. Atlai pilatu. Gia ili akasituba. Yesu hinham, hirait lai. Daheesgi etedi, sirikari mokira gudidiru. Magumasi beregulo Yesu hinham. Atlai pilatu sugwa ilikai, hasirikari moke kwa situba gulo hinham. Gito sakai sa Yosefu tuba, nara aie. Ta aetisi tu unateda Yesu msalabago, laga kasa kaida. Dahes, Yosefu gikirika kai kairugu abaku, sari asara. Yagi et situ unateda Yesu msalabago, gigi khidimi hari kairuke, gigi tosakas, aisadai khuri onke. Dahes, yagi guangora itla adadi diriloi, afagu aisatesi, ma ilahupisi aisate. Maria Magdalena, ha Maria Ioda Yose, ya ariniri Yesu dakadua ilikasi.